tresno nelongso rasane ati yen aku ra lakon melu duweni manis. Asika Digital Radio 2.0 Beyond Radio. Bintang lan rembulan padangan naureku sing lagi nandang kangen lan rindu. Oh angin nyanyi no kape sing taroso rasane thank you.

ning stasiun Balapan Solo. Tanpa balung sabendi kuto wis tak liwati, sewati tak nangoni, nanging kabeh padha ra ngerteni lungamu. Senajan wektu mung sedhela sang koyo ngenteni utang ning mongso ketika najan mung sedelo ora dadi ngopo penting iso ngademke ati Soccer.